699 z kodem taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tajemnicze obiekty na niebie, mieszkańcy Dolnego Śląska zaalarmowali służby. Próba przemytu 40 kg marihuany na lotnisku Chopina w Warszawie. W całej Polsce uczniowie zaśpiewają Mazurek Dąbrowskiego. O 11.11 odbędzie się akcja Szkoła do hymnu. Służby sprawdzają informacje dotyczące rzekomych płonących obiektów na niebie w okolicach kątów wrocławskich i powiecie kołodzkim. Mógł to być rój meteorów, mówi rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Jankowski. Wszystkie te sygnały zostały dokładnie sprawdzone przez Straż Pożarną i Policję z wykorzystaniem m.in. dronów termowizyjnych. Nie ujawniono żadnych obiektów ani śladów upadku. W powiecie kłodzkim służby kończą właśnie działania sprawdzające, które do tej pory też niczego nie potwierdziły. Obserwowane zjawiska mogły być związane z naturalnym rojem meteorów, którego maksimum przypada właśnie teraz. Podobne zjawiska były obserwowane ostatnio również w innych miejscach Polski. Mieszkańcy województw śląskiego i świętokrzyskiego widzieli na niebie jasne kule i przelatujące obiekty, które, jak twierdzą, mogły się spalić. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informowało wówczas, że po kilkugodzinnych poszukiwaniach niczego nie znaleziono. Próbę przemytu prawie 40 kg marihuany udaremniono na lotnisku Chopina w Warszawie. Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska mówi, że narkotyki znaleziono po skierowaniu do kontroli 26-letniej obywatelki Szwecji. Kobieta przyleciała z Bangkoku i korzystała z przejścia nic do zgłoszenia. W wyniku kontroli funkcjonariusze w dwóch walizkach znaleźli 4 zamknięte próżniowo pakiety z suszem roślinnym. Badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana. To oczywiście zostało potwierdzone również w laboratorium celno-skarbowym w Otwocku. Podróżna na pytania funkcjonariuszy o zawartość bagaży tłumaczyła się, że nie wiedziała, co jest w walizkach i że ktoś ją poprosił o przewiezienie właśnie tych walizek. Kobieta została aresztowana na 3 miesiące, grozi jej do 20 lat więzienia. Szacunkowa wartość narkotyków to prawie 2 miliony złotych. Miliony uczniów w Polsce i w szkołach polonijnych za granicą punktualnie o 11.11 zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. To element zorganizowanej po raz 8 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji Szkoła do hymnu. Każdego roku hymn Polski w przededniu Narodowego Święta Niepodległości wspólnie śpiewają uczniowie ze szkół i przedszkoli. Jak powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Ewelina Gorczyca, w tegorocznej akcji weźmie udział blisko 5 milionów uczniów. Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi w ponad 24 tysiącach szkół od Polski po Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Litwę, a nawet Kuwejt czy Republikę Południowej Afryki. Przy okazji nauki Mazurka Dąbrowskiego najmłodsi dowiadują się też, skąd wzięło się nasze Narodowe Święto Niepodległości. Polska nie zginie, kiedy my nie zginiemy. Bo 123 lata nie było nas na tej mapie. Każda szkoła, która weźmie udział w akcji, otrzyma pamiątkowy dyplom. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jeszcze chwila i stracimy płynność finansową, ostrzega dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii i prezes Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Marek Staszewski. Chodzi o zaległości NFZ-u w płatnościach za nielimitowane nadwykonania i leki. Łącznie w obu placówkach to niespełna 50 milionów złotych. Marek Staszewski zwraca uwagę, że do sierpnia oba szpitale miały poduszkę finansową z wypracowanych środków na plany inwestycyjne. Dziś te pieniądze są zużywane na finansowanie świadczeń. Jeszcze chwila i po prostu stracimy płynność finansową, a to będzie wymagało ode mnie jako zarządzającego podjęcia jakiejś decyzji albo wstrzymania leczenia ludzi, albo płacenia wynagrodzeń z opóźnieniem. Jedna i druga decyzja jest zła. NFZ traktuje wszystkich świadczeniobiorców w sposób jednolity, odpowiada rzeczniczka Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzimy proces bilansowania umów, mówi Barbara Pawlos. Po zakończeniu procesu weryfikacji będzie możliwe przesunięcie niewykorzystanych przez szpitale środków finansowych na świadczenia zrealizowane na rzecz pacjentów właśnie ponad limit wynikający z umowy. Oczywiście w pierwszej kolejności będziemy płacić za świadczenia nielimitowane. Podobne problemy z finansowaniem z NFZ zgłaszają szpitale w całej Polsce. Wielka Brytania szykuje się na najgorszą epidemię grypy od lat. Szpitale są przepełnione i brakuje personelu. Medycy apelują, żeby się szczepić.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kings of Leon to Space. I to jest bardzo ciekawa premiera. Całkiem zaskakująca. Dobrze słyszeć te znajome riffy gitarowe i ten charakterystyczny głos po chwili przerwy z nowym wydawnictwem, z epką, która to jest pierwszym tego typu wydawnictwem Kings of Leon od ponad 2 dekad. Ep number 2. Po prostu więcej opowiadać nie trzeba. To są 4 utwory i jeden z nich został właśnie zagrany w Nowe w piątek. To zatrzymajmy się na chwilę przy tej kategorii wydawniczej, jaką jest epka, czyli format krótszy niż płyta długogrająca, ale jednak z myślą przewodnią, z takim spójnym podejściem do tych utworów. Halina EP to jest tytuł najnowszego wydawnictwa Dominiki Płonki i zarazem ostatnie wydawnictwo, które zamyka taki jej mini cykl dedykowany imionom z kręgu rodziny Dominiki. Nie chciałabym cię zranić, wszystko na poważnie, ale jak to się nie bawić? Marzyłam o księciu, przyjechał mnie zbawić. Jak to się nie bawić? Jak to się nie bawić? mam sobie więc dzwony. Idziemy dzisiaj jeść, rachunek po mojej stronie. Wydaj tyle kasy, że mi portfel płonie. Ale się nie martwię, mi się do niej kleją dłoń. Wieczorem mi mówić, mam problemy z tym pony. Piąta rano wam ci ciągle myśli i gon. Wchodzi wyścig, zdrowa, wejdź myśli i potem. Ja to by dziś udane. Nie umiem już słuchać tamtych marnych nowych kłamstw. Ja na autostradzie ciągle gonię papier. Nie chcesz mnie to mijać, ja mierzę wyżej, chcę mieć w ręku kapitału. Dużo i na górze gwiazd. Mała, nie odpuszczaj tego, nie odpuszczaj tego. Bo chcę bardzo dać. Dominika Płonka, AG, on and on and on and on. Eryka Badu też tak śpiewała parę lat temu. Tak śpiewa teraz nasza polska gwiazdeczka, mam ochotę powiedzieć, ale to dlatego, że ja śledzę Dominikę od właściwie początku jej działalności muzycznej, kiedy była całkiem młodą dziewczyną, więc no mam wobec niej jakieś takie trochę matczyno, ciociowe uczucia i bardzo Dominice kibicuję. No, kibicować Natalii Przybysz to zadanie dosyć proste, bo Natalia Przybysz również zawsze dowozi muzycznie. Ramen to jest najnowszy singiel tej artystki. Jesteśmy same, dziś ugotowałam coś na twoją ranę. Chociaż słyszę lament, w twojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiem, to skomplikowane. Ale teraz ramen, smacznego kochanie. Zaraz serca spadnie, ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem, ale teraz ramen. Bo ten świat to już żart, trzeba sił, by nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzrok. Znów jesteśmy same. Dziś ugotowałaś coś na moją ranę. Chociaż słyszysz lament, w mojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiesz, to skomplikowane. Ale teraz ramen, smacznego kochanie. Zaraz serce spadnie, ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem, ale teraz niech się stanie ramen. Ona to się stanie. Ramen do kawelu, no? Zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzrok. Bo ten świat to nie żart, trzeba sił, by nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać. wracać sam. Tam, gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzrok. Natalia Przybysz, Ramen to jedna z premier tego tygodnia. Wspomniałam wcześniej o Eryce Badu przy okazji tytułu Oenon, a mam wrażenie, że w tym singlu Natalii bardzo słychać Erykę Badu właśnie. Ale teraz będziemy słuchać i będzie słychać we własnej osobie The One and Only. Michał Wiraszko jest ze mną w studiu. Jestem, kłaniam Witaj. Się, dzień dobry. Gratulacje po pierwsze. Dziękuję. Lubię się spotykać z wami w tym wspaniałych dniach, czyli w dniach premiery waszych płyt, patrzeć na wasze twarze. Każdy się zachowuje inaczej, wiesz? Ty jakiś taki jesteś rozbiegany. Słuchaj, no, że tak powiem, robię turnę z dużą walichą. Za chwilę wsiadam w pociąg, jadę do Gdańska, gramy koncerty. To jest nawet jak na moje 20-letnie doświadczenie dosyć dużo, a temu wszystkiemu towarzyszą jeszcze takie emocje. Ja nie wiem nawet, czy to jest już spełnienie, czy jeszcze niedowierzanie, a może coś na, z kraju ekscytacji i nadal jednak niepewności w jakiejś. No. Mm-hmm. No sam tego chciałeś, słuchaj, sam chciałeś solowo, sam chciałeś tego Wiraszkę tutaj na pierwszy plan wyciągnąć. Wiesz, to mam wrażenie, że sobie wywróżyłem to notoryczne debiutanstwo 15 lat temu i z tym już będę przemierzał ten świat. Niemniej życzyłbym sobie tylko takich zmartwień. I bardzo się cieszę, że na przyszedł dzień dzisiejszy. I jak się czujesz z tym materiałem w momencie, kiedy on już dociera do nas w całej swojej okazałości? No trochę jednak powstawał. Sporo tam jest takiego zaglądania do przeszłości przecież też. Przynajmniej w historiach. No tak, kurczę, jesteś którąś osobą, która to mówi i ja się z tym zgadzam. Nawet, co ciekawe, nie widziałem tego, jak to się działo, jak te piosenki powstawały. Dopiero teraz z perspektywy czasu rzeczywiście. Być może to jest taka płyta, którą trzeba wydać, żeby coś zamknąć i zrobić kolejne. W sumie każda płyta jest taka, ale, ale w tym akurat przypadku konkretnym, w tej mojej sytuacji metrykalno-artystycznej, że tak powiem, po 5 latach, po 5 płytach z muchami, po 20 latach na scenie, nadal jest to sytuacja nowa i to sobie chwalę, bo najgorsze to jest zdziadzieć z gitarą w ręku za mikrofonem i nie mieć nic do powiedzenia i męczyć się i sprawiać, że ludzie się męczą z tobą. Tego bym nigdy nie chciał. I ja się cieszę i latam, jakbym miał za chwilę pasowanie na ucznia w pierwszej klasie. O to chciałam też zapytać, czy ty poczułeś, ale patrząc na ciebie, to chyba znam odpowiedź. Taką nową energię po prostu wynikającą z tego, że no niby robisz to, co robisz od 20 lat, ale jednak w trochę innej formie, więc pewnie to się wiąże też z jakiegoś rodzaju niepewnością, a ja myślę, że niepewność jest bardzo odmładzająca, prawda? Zgadzam się. Nie ma dla sztuki nic gorszego niż zasiąść w wygodnym fotelu i myśleć, co ja mam do powiedzenia ludziom. Oczywiście tak jest i powiem wszystkim tym artystom, którzy chcą zacząć wydawać solowe płyty, to jest zupełnie inna gra niż gra w zespole. To jest zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności, zupełnie nowa frajda, no tak trzeba o tym mówić, ale potrafi zaskoczyć. I warto się z tym zmierzyć, warto posmakować tego i takie, no w sumie zawsze stałem na froncie sceny, ale to jest zupełnie inne uczucie, ja go nie potrafię do końca nazwać. Jeżeli miałbym do czegoś porównać, to zawsze trzymałem za klamkę w tych drzwiach, ale tu jeszcze był zespół. Teraz już czuję, że tutaj już nikogo nie ma. Ja muszę te drzwi za klamkę trzymać i zdecydować, kiedy je otworzyć. A co ciebie najbardziej zaskoczyło w tej podróży? Myślę, że sam wymiar pracy, bo jednak jak jesteś z bandem, to jesteś z bandem. Z bandem jesteś w sali prób, na wywiadach, w busie. No przy przy wszystkich obowiązkach artystyczno-promocyjno-koncertowych jesteś w tej swojej szajce. Tutaj ja mam wspaniałych ludzi w zespole. Stefana, Michała, Drozdę, Dimona, Lenę Romul. Taki skład przyszykowaliśmy dla państwa na listopad. Natomiast no, jestem tutaj sam u ciebie. Mhm. Zespół już pojechał w trasę, żeby być wcześniej i instalować się. Ja zaraz po naszym wywiadzie wskakuję w pociąg i cisnę do nich. Tak nigdy nie było. To jest, chociażby to jest nowe. Ale mówię, ta ekscytacja i ten no mówmy się, no uprawianie sztuki nawet tak popularnej jak muzyka, tak zwykła jak muzyka popularna, to chciałem powiedzieć, jest pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć narkotykiem, ale nawykiem takim, który każdy artysta no, wie, co mam na myśli. Jestem szczęśliwy, że mogę odkrywać kolejne warianty i etapy i nie wiem, segmenty tej podróży. To jest zapewne zupełnie nowe otwarcie. Nigdy w takiej sytuacji emocjonalnie i twórczo i wykonawczo się nie znajdowałem. I to słychać, to wszystko słychać na płycie. Tak młodo się nie spotkamy, ta młodość po prostu tutaj zapanowała całe studio. Nic osobistego. To jest utwór, który teraz zagramy. Michała oczywiście. لا شيء شخصي نيتشوه سبستوه Sweet. هذا عالمنا. Nic osobistego i Michał Wiraszko jest cały czas ze mną w studiu. Ja mam poczucie, że my tutaj przynajmniej w trójce już no, jesteśmy całkiem nieźle osłuchani z tymi singlowymi propozycjami, które ukazywały się przed twoją debiutancką płytą. Tak młodo się nie spotkamy, więc dzisiaj wybrałyśmy na to spotkanie nowe w piątek coś nowego. Coś nowego też w kontekście chyba takiego wyobrażenia o brzmieniu, które mieliśmy na podstawie singli właśnie. Czy ty mógłbyś nam zdradzić trochę więcej odnośnie tej piosenki? Ojej, no to jest z wielu powodów najważniejsza piosenka na tej płycie. Na pewno jej sumienie i ciężar gatunkowy. A przez moment była wizja, żeby była piosenką tytułową. Nawet, żeby paradoksalnie o samych osobistych rzeczach mówić per nic osobistego. Natomiast skończyła, myślę, jako takie memento dla słuchaczy. Już mówię o samej strukturze. Napisałem wiersz taki, no nie chcę powiedzieć protest wiersz, ale coś w tym stylu, antywojenny, prożyciowy na pewno. No i on z ciężarem języka polskiego no był taki bardzo nadliteracki, bym powiedział. Natomiast kiedy sobie go przetłumaczyłem na angielski z zamysłem, który zaraz państwu zdradzę, mówię, myślę, że Patti Smith mogłaby taki odczyt zrobić 60 lat temu w Nowym Jorku. Oczywiście sobie żartuję, proszę nie być na mnie złym za to porównanie. Nic osobistego. Nic osobistego. No i wpadłem na pomysł, żeby ten wiersz wyrecytowały na płycie dwie kobiety z no, najbliżej nam uciemiężonych nacji obecnie na świecie. Udało mi się zaprosić do wykonania Julię, której miasto już nie istnieje. Miasto, z którego pochodzi, już nie istnieje. Udało mi się zaprosić na płytę Rim Ibrahim, która wyrecytowała piękną literacką arabszczyzną ten wiersz. No i one uzupełniają się w dialogu, no, melorecytując te słowa. To jest moja wypowiedź wobec tego, co się dzieje w Strefie Gazy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Nie wiem, czy rolki, przemowy, marsze są skuteczniejsze, czy nie. Ja jestem tekściarzem, wokalistą, artystą. Chciałbym, żeby to już zostało na zawsze jako taki statement po prostu z tego albumu. Myślę, że to, co jest nam najbliższe, jakby jest naszym talentem, jest naszą największą siłą, więc wydaje się to naturalną drogą przekazu też w twoim przypadku. Też nadając jakby całej płycie zdecydowanie szerszy kontekst, bo to nie tylko te historie z przeszłości, chociaż tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest takie poczucie, zresztą no wiesz, dwie wieże otwierające przecież całą płytę. One już, ten singiel już powoduje, że my zaczynamy wracać wspomnieniami do przeszłości, gdzieś tam słuchając tych kolejnych utworów także. Trochę powodują to też goście, chociaż jest tutaj mieszanka zarówno tych, którzy są już ikonami polskiej muzyki rockowo-rozrywkowej, jak i tych, którzy zaczynają pisać te historie, bo Zuta na przykład myślę, że jest taką postacią, która no zaczyna, prawda? Pierwsza płyta wyszła niedawno, więc to się zgadza. Kurczę, wiesz co, był taki wiersz, nie chyba wers w wierszu Jima Morrisona Feast of Friends, I prefer a feast of friends to the giant family. I mam wrażenie, że to święto przyjaciół na tej płycie się pięknie udało złapać. Tak jak wspomniałaś, no są moi wielcy nauczyciele. Nie ma Kory już, nie ma Grzegorza Ciechowskiego. To są ludzie, którzy są jeszcze i z których ja czerpałem, nawet nie wiem, jak osmotycznie chyba tę energię i te dźwięki, no bo jako dziecko gdzieś w tym sosie dźwiękowym z ich ust i z ich instrumentów się kąpałem. Nie do końca świadomie, no po prostu tak było. No i wyrosłem na takego chłopka, który te prawdy chce iść dalej i myślę, że moim takim dziejowym obowiązkiem jest trochę zapłacić artystyczny trybut tym swoim mistrzom. Tak bym chciał to widzieć i postrzegać. Zuta z kolei to jest bardzo piękna historia, bo dziewczyna, która wystąpiła w jednym z moich teledysków, zdaje się, do piosenki z Michałem Kmieciakiem, mówię, po pierwszej sekundzie mówię, wow, ona powinna stać na scenie. Zaprosiliśmy ją do projektu My Name is Poznań. Piosenka okazała się singlem. Ten singiel poszedł do ludzi. Potem wyszła piosenka Elvis. O Zucie się zrobiło głośno. W tej chwili Zuta jest po pierwszej płycie, jak wspomniałaś, jest w pierwszej trasie. To, co mówiłem przed chwilą a propos Lecha Janerki, mm-hmm. Jana Borysewicza, tutaj tak. robię w drugą no, stronę. Taki, no historia po prostu się pisze, prawda? Ten most musi mieć jakiś swój początek w przeszłości, ale też patrzenie w przyszłość. No tak to sobie gdzieś w mojej głowie tkam i istnuje, że jakby, nie wiem, może to jest kwestia tego, że kończyłem Wydział Nauk Społecznych, ale jakoś ja tak nie umiem tak super egocentrycznie patrzeć na muzykę. Mm-hmm. Zresztą też jestem ograniczony własnymi umiejętnościami, bo wiesz, no umiem sobie napisać piosenkę na gitarze akustycznej, zaśpiewać do niej, napisać tekst. Ale przecież te piękne aranże, ta piękna produkcja, to są talenty wszystkich tych ludzi, którzy są na okładce razem ze mną przy tym stole. I to jest super, bo to też jest ciekawą kontrą, a ja lubię, jak jest dużo kontry do tego, że to jest twoja płyta solowa, że właśnie tutaj Wiraszko. No ale jednak pełnym składem widać, że ta impreza jakby... Kto to za impreza, na której się siedzi samemu przy stole? No otóż to. Prawda? No ja tak nie umiem. Jeśli ktoś tak umie, to zazdroszę, bo pewnie ma w życiu więcej spokoju. Ja tak nie umiem. Ja nie wiem, czy spokoju. Myślę, że moglibyśmy, wiesz, raczej w drugą stronę szukać, ale nie możemy dłużej szukać, dlatego że ty się spieszysz, to po pierwsze. Po drugie, będziesz jeszcze na rozmowie u nas w Trójce, pewnie dłuższej z Piotrkiem Zawsze, Mecem, więc bardzo się cieszymy. A po trzecie, koncerty też już są w przygotowaniach i zapraszamy na te koncerty i zapraszamy Państwa tak nie tylko słowem, ale również czynem, ponieważ rozdajemy zaproszenia, to może Tobie oddam tutaj teraz pałeczkę. Tak, jedziemy w pierwszą traskę, tak by trzeba było powiedzieć, taką rozbiegową tego całego wydarzenia. Zagramy 4 koncerty otwierając wieczory Krzyśka Zalewskiego właśnie i zagramy 2 główne koncerty premierowe związane z tym albumem, czyli Warszawę i Poznań. Warszawę zagramy już za tydzień, 14 listopada w Niebie. Zapraszam serdecznie. Nie pamiętam, ile mogę wejściówek rozdać? Zaraz to ustalimy. Ja pamiętam, że najważniejsze jest to, że Państwo mogą pisać marta.malinowska@polskieradio.pl. Podwójne zaproszenia to będą na pewno. Proszę się nie martwić, proszę ileś pisać. Sobie tutaj zaraz uporządkujemy. Czyli 14 listopada Warszawa, tak. Poznań tydzień później. No, dwa tygodnie dwa później. Tygodnie, 29 listopada świetnie. W sobotę. Ale dobry prezent taki przedmikołajkowy. Andrzejkowy nawet. No to słuchaj, to proszę brać sznurówki, Państwa, klucze, wosk, wszystko. Wpadajcie na wróżby, wosk się poleje. Do Blue Note'a 29 listopada. Do Marty, proszę Państwa, proszę pisać. I tam wydarzy się magia. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy i tutaj można się zgłaszać po zaproszenia na koncerty Michała. Bardzo ci dziękuję. Nie zatrzymujemy cię bardzo, dłużej. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Tak młodo się nie spotkamy. To jest płyta, z którą my na pewno będziemy spędzać muzycznie ten weekend. No i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Miło jest być częścią tego całego pięknego zjawiska zwanego Trójka. Wszystkiego dobrego. Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno sztuki fajki, prezent z 18, wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników nikt do dzisiaj nie wie. Miliard w rozumie, a matka boska w drzewie. I nastoletnie matki, śluby krwi na żarty, bo nic już tak nie pachnie jak schodowe klatki. I wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegu. Thank you.